Well, this is the final show for Black Sabbath. We hope you enjoyed it over the years. Tak, to był ostatni koncert Black Sabbath w historii, przynajmniej tak, taki stan jest na dzień dzisiejszy i w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, mamy dokumentację tego koncertu. 4 lutego 2017 roku zespół Black Sabbath zakończył The End Tour w Birmingham i tam rozpoczął właśnie od tego nagrania. Na koniec oczywiście też padły ważne słowa i w ogóle koncert bardzo, bardzo, bardzo ważny w historii zespołu i w ogóle pewnie w historii muzyki rockowej ogólnie. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa i zapraszamy na niecałe już 2 godziny z nowiusieńką muzyką. A na początek bardzo wyczekiwana płyta, zapowiadana co tydzień, co 2 tygodnie kolejnym utworem. To chyba już ostatnia taka płyta w tym roku, która zapowiada, mówimy o niej co 2-3 tygodnie. No i doczekaliśmy się premiery. Zapowiadać tego pana nie trzeba. Oh, hey. ten początek i koniec to prawie jak u Black Sabbath, ale takich dźwięków dodatkowych dawno nie słyszałem, a może nigdy nie słyszałem u Morrisseya i tych... To już nie są proste piosenki. Owszem, linia melodyczna jest w stylu Morrisseya, ale to, co się dzieje pod spodem, to, co się dzieje w strukturze utworów, to jakby zupełnie nowy Morrissey. Już nie będziemy się śmiać, że na koncercie w półtorej godziny zmieści 23 utwory. Nie, nie, nie. To bardzo poważna płyta jest. Oczywiście standardowo poważna w tekstach, ale też bardzo poważna, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Być może państwo już się z nią zapoznali, bo premiera płyty miała miejsce wczoraj w piątek i jest to naprawdę wyjątkowy album, a zresztą będzie jeszcze okazja, żeby trochę o Morrisseyu porozmawiać. Ktoś ostatnio powiedział, że Morrissey już nie przyjedzie do Polski, a niby dlaczego? Oczywiście, że przyjedzie do Polski, musimy tylko poczekać, może pół roku, a może dwa lata. Myślę, że wspomnienia po krakowskim koncercie ma jak najbardziej pozytywne. A propos koncertów, ktoś napisał... A, pan Marcin z Białego Auta napisał o koncercie Mastodona, który miał miejsce 11 listopada. I że to ważne wydarzenie było i że warto było się wybrać. Cieszę się bardzo, podzielam to, co pan napisał. Ja akurat nie byłem, ale Mastodon... zawsze pozytywnie, a też support, z tego co wiem, bardzo ładnie. No nic, jeżeli chodzi o koncerty, to wrócimy do koncertu Marka Kozelka. Być może ktoś zdąży napisać, jak było 16 w Warszawie na koncercie Sun Kill Moon. A jeżeli nie, to ja odszukałem takie nagranie, które właśnie teraz, o tej porze roku, od roku dosłownie, może okazać się ważne. A tymczasem wracamy do nowych płyt. Luminianias. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki duet z południa Francji. Wracają z małą płytką. Na poprzedniej płycie zespołowi Lumineers, w zasadzie duetowi, bo to jest ona i on, pomagał m.in. Peter Hook. A teraz wracają sami, są cztery utwory, ja wybrałem jeden, ale spokojnie mógłbym wybrać więcej. Ale tutaj właśnie, tutaj ustawia nam się kolejka, której pominąć nam nie wolno. Najpierw prawie trzyminutowe, no można było powiedzieć, że intro, ale z drugiej strony jest to pełnoprawny utwór instrumentalny. To crawl Podobało się państwu? Mnie bardzo. Przeczytam państwu list. Z tej strony Rafał Żak. W 2014 roku w pańskiej audycji Mikrokosmos zaprezentował pan słuchaczom parę utworów z mojej ostatniej płyty, czwartego krążka mojego solowego projektu Ordinary Brainwash. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie wydałem nowy album, tym razem pod innym szyldem, bo i muzyka jest nieco inna. Po raz kolejny solowo pod nazwą Inhibited, a album nazywa się Another. Chyba tak należałoby przeczytać. Chciałbym, aby miał pan egzemplarz tej płyty. No to może nie mam fizycznego egzemplarza, to nie jest najważniejsze, a najważniejsze jest to, co mnie urzekło na tym albumie. Twigs to cap and the lip. So why even try to try? Can't be all wrong. Suffices to say, even a stop clock is right twice a day. Inhibited. Myślę, że warto zapamiętać tę nazwę. Pani Monika napisała, podobało się i to bardzo, jakby już były święta i padał śnieg. I to dotyczyło tego pierwszego, może trochę tego drugiego utworu. Dla mnie ta płyta jest jak pudełko czekoladek z przysłowia, a w zasadzie to chyba trzeba było powiedzieć jak kalendarz adwentowy, tak? Bo kolejność przecież ustalona, ale nigdy nie wiadomo, co jest wewnątrz tej czekoladki i za każdym razem prawie dostajemy jakieś zaskoczenie, bo Rafał Żak wchodzi w temat, w którym przed chwilą jeszcze go nie było. Więc jedyne, co mogę zrobić, to na koniec przeczytać Państwu to, co napisał pan Rafał. Jeszcze raz dziękuję, z poważeniem, Rafał Żak. Tak zakończył maila. Panie Rafale, jeszcze raz dziękuję, z poważaniem. Tak Grzegorz Zembrowski. Może w ten sposób podsumuję ten album projektu Inhibited. Swoją drogą bardzo się cieszę, że takie nieduże projekty trafiają do mikrokosmosu. To już niezależnie od tego, czy polskie, czy niepolskie, ale miło jest spojrzeć na profil na dużym portalu społecznościowym, uznać, że płyta jest rewelacyjna, na tym portalu zobaczyć. Lubią to 83 osoby. Powodzenia, trzymam kciuki. A teraz płyta zapowiadana już jakiś czas temu, ale zrobiło się cicho, zdążyliśmy zapomnieć. Za tydzień cały album. All of my mouth was kissing now into the air. I am missing it. Is this access texting a blessing to music nerds obsessing? Celebrating on earth. Patrzę na spis utworów, będzie ich 14, niektóre prawie 10-minutowe. Będzie długa płyta, płyta do zasłuchania. Za tydzień Utopia od Björk, 24 premiera tego albumu. To drugie nagranie, takie przypominające, że Björk się do nas zbliża. Za chwilę muzyka, myślę, że podobnie, może, wiadomo, kategoria trochę inna, bo zespół Projekt Sabacius raczej do państwa nie dotarł do tej pory, ale myślę, że obok Björk będzie pasował. Sabacius, czyli projekt Isaaca Koteka, Isaac Kotek, tak się nazywa, jest od 2005 roku, od dłuższego czasu tworzy muzykę elektroniczną. Ja wybrałem taki łagodny utwór spośród tego, co prezentuje na nowym albumie Shutter Spell. Takich muzycznie elektronicznie agresywnych, dla mnie trochę zbyt, dźwięków jest więcej. Gdyby byli Państwo ciekawi, co jest dalej na tym albumie, to zapraszam między innymi na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl i w tym przypadku przyda się, by tam zajrzeć, by nazwę Sabacius przeczytać, jak to jest wpisane. Co to znaczy? To znaczy podwodne w największym skrócie. Na zegarze kwadrans do godziny 5. Wracamy za moment. Autopromocja. Ten człowiek mógłby zagrać na wiolonczeli, mógłby wcielić się w dowolną filmową czy teatralną postać. Ale i tak wszyscy czekać będą na to, aż zabrzmi jego głos. Ja chciałbym kiedyś mieć takiego Jaguara, jakim w latach 50. jeździła brytyjska policja. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Krzysztof Gosztyła. Zapraszam w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A my wybierzemy się teraz w rejony, w których bardzo rzadko bywamy, ale myślę, że ten utwór Sabacius sprzed momentu mógł Państwa lekko naprowadzić. Run. Standing rock. Wiem, z muzyką śpiewaną w taki tradycyjny, indiański sposób, to w Trójce to jesteśmy z jednym utworem od razu skojarzeni, ale to nie ta droga. Odrobinę może. Buffy St. Marie, czyli Kanadyjka, Indianka kanadyjska, która od wielu lat nagrywa płyty, wydała kolejny album. Na tym albumie oczywiście mnóstwo ważnych słów, mnóstwo słów mówiących o tym, jak ważna jest tradycja i jak ważne jest to, co ludzie robią z Ziemią jako planetą. No a tutaj w tym utworze jeszcze Tania Tagak pomaga swoim charakterystycznym, bardzo gardłowym głosem. Polecam trochę ten album, bo to takie oderwanie od codziennej muzyki, którą możemy spotkać właśnie. Trochę się zakręciłem na co dzień. Dobrze, 10 minut do godziny 5. To teraz troszkę przyspieszymy. Zespół doom metalowy istniejący od 90-tych lat. 93 mniej więcej, to początek. Powinienem go posadzić dzisiaj, przepraszam, że tak mówię, posadzić obok Black Sabbath na samym początku programu. Nazywają się Electric Wizard, a ich nowy album nazywa się Wizard, Bloody Wizard. Można krótko podsumować, że gdyby nie Black Sabbath, to taka muzyka w ogóle by nie istniała. Znaczy, pewnie istniałby zespół Electric Wizard, ale grałby zupełnie coś innego. A propos takich dźwięków, to przypominam, że dzisiaj, bo napisał pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego, napisał, czy będę na odjazdach w katowickim spotku. No nie dojadę. 11 tysięcy miejsc, biletów brak, skład przedni. Taka jest informacja od pana Andrzeja, ale ja tutaj gdzieś widzę, że jeszcze bilety można kupić. Może to nie jest sprawdzona informacja. W każdym razie dzisiaj duże nazwiska, duże nazwy w Spodku na reaktywowanych odjazdach. Tymon Tymański, Riverside Laocze, Punk Freud i Proletariat to główna scena, oprócz tego jeszcze druga scena. Cały Spodek wypełniono ciężkim graniem i bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o muzykę typu Electric Wizard, no to trzeba było zwrócić uwagę na to, co działo się w Wielkiej Brytanii za czasów Margaret Thatcher i to właśnie muzyka z jej okresu jest bardzo charakterystyczna. Teraz chciałbym, żeby wystąpił zespół też brytyjski, który, no dobrze, wcześniej nazywał się Follow Because i istniał od 82 do 8 roku, ale my znamy go jako zespół Godflesh. Właśnie wracają z nowym albumem.